ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. أما والنبي حديث جمجم كنا حديثا ne Abu Sufyan anana fa mo mun tara hirakla fi ne masake do ye aru ni na ala kara ka kuma funu na ne wonu siba ma jabe u dama ko kuma ka on to de be ina ko imam zuhri wala ka tira na ala ka me sawa ma ukmana ibn manzur oye ilya nyemo oye ani hirakla mina akma ko ne hirakla yi kulu de kuye shamin nasara ba ndigi bay ba karam ba de tolu mo wasla yi ibn manzur ko ko mamna hirakla nana kulu ka dubla no ilya yi ko dondola olu y'a ye a ni tiɲɛnen lo. An bɔra hirakila min ka kuma na dɔgɔkun jan tɛmɛnen ye walanda in daminɛ na. O kumana a bɛ hakili ɲini mɔgɔ minnu fɛ n'o y'a ka kɔnsɛw ye olu de y'u kanto a ma ko an ɲɛ bɛ ka lahala cogoya min na i ka lahala cɛma y'a ɲɛkɔrɔ i ka lahala yɛlɛmana ɲɛkɔrɔ. O tumana ibu nasiru ko ko hirakile tun ye dolo dɔnna de minnu bɛ dolo filɛ ka k'u don a kɔnɔ ka kunnafoni mɔgɔw ma. Ni ko min bɛna tun b'a filɛ dolo la ka sɔrɔ k'a dɔn k'a kuma fɔ yanni a ka kɛ fɔlɔ. O kɛlen ka ɲininka a ka lahala tiɲɛna o y'a ni tiɲɛ o y'a ɲininka mun y'a ni tiɲɛ o tuma i kan t'o ma ko. A ko k'ale dolo filɛ sura ale ka dolo sɛgɛsɛgɛ ale y'a ye k'a fɔ siya minnu n'u bɛ sigi nɛgɛ kɔrɔ k'olu ka masakɛ bangena ka ban o ka masakɛ nana diɲɛ kɔnɔ ka ban. Ko tumana manso in na mɔgɔ jumɛn de ye n'olu bɛ sigi nɛgɛ kɔrɔ a y'o ɲininkali kɛ. O tumana a ka mɔgɔw kama k'an bɛ siya min dɔn n'olu bɛ sigi nɛgɛ kɔrɔ ko yahudiyaw de ye. O tumana o kama ko ni yahudiyaw de don ko kana siran olu ka ko ɲɛ olu ti s'an na olu ka fanga man bon olu bɛ se ka fɛn k'an na. Nka o kama k'a ka lɛtiri sɛbɛn ka ci a ka mara bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ. Yahudiya mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ o k'a bɛɛ faga. Paseke a y'a ye k'a fɔ o masakɛ min bɛna sisan a ka dolo dɔɔni o de bɛna ka na olu ka fanga k'a dafiri. O de la ko yahudiw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ sa. Paseke a yɛrɛ k'a fɔ siya min don o bɛ sigi nɛgɛ kɔrɔ. Walima manto min don o bɛ sigi nɛgɛ kɔrɔ. Mɔgɔw k'a ma ko yahudiya don wa ko kumana o ka fɛɛrɛ k'olu bɛɛ lajɛlen faga siɲɛ kelen. U tora o ko labɛn na u b'a fɛ ka wuli yahudiyaw fagali kama. O kumana u nana ni cɛ dɔ ye hirakila fɛ yen u nana ni cɛ min ye masakɛ dɔ n'o ye basanakaw ka masakɛ o de cɛ in bi kana di hirakila ma. U nana o cɛ min u bɛna n'a ye a nana ka na ala kira ka lahala de ɲɛf'u ye u y'o cɛ minɛ ka na k'a fɔ kira dɔ bɛ nin yɔrɔ masina in na o ka lahala ni cɛ in b'a bɛɛ ɲɛdɔn ni ce mun kana hira kula fi masajidi wala ta aga da yafo to mun hira kula kin ga kuna kun ga ni a fa rasulu kana wani shi ba ma wala hira kula ku mai ta kana yi to ga ta la je nasro ce sura da ga koro ne na mati ne ga koro to ga to la je ku tara ce la je mana mana ko da na fa yi ko ce yana ka ce mun ne ga koro to mana yi ce ni na tara mu fana ga la halala ce kuma ko arabu fana bi sigin ne ga koro ko kuma na ya aya fa mu la sama ko masagami ko do wode ya ne abuna bo arabu de la wannan abara arabu la kama ne no yi kirai tera kile fana yi kan tuma ko kuma na ko ni man te ga masake de do ka du bangana na kama masagami ko do kira de ko do kuma na masagai ya ne an na jiya kono kama aga ko da mele kama Rumah orang kerana lehirat elektrisi kata aja nyongon ma pama berema ubi rumia. Poli alega doni berakan, ukuran nyongon doni ngalai dolu serasa. Rumah lehirat lehirat ulu la kata dugu dola coba ini musuh. Halah masih ini musuh dugu kono. O bona aye mo ci a terga mi mama sa dem maka ye ni la hala ni ngal ko la o fona ga le tri dira maka ko sira fa la ma se iya ni timu su folo o fona ga yeta dena hira kala ga yeta maka ko ma to yi o ga ma sa ke no ikra ye abangna ka ba jo ga fota dena nyoro ma wa na bujuma fona do sira ta ga na bujuma la fona o kuma na Herakli sɔrɔla ka diɲɛ di Romu kuntigibaw bɛɛ lajɛlen ma u ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ka palɛ kɔnɔ Humso masakɛw ka kuntigiba yanni a ka mara yɔrɔ yɔrɔ a ye ci bila kuntigi bɛɛ ma ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ka palɛ kɔnɔ. O kuma u bɛɛ kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ palɛ kɔnɔ a ko ko ka palɛ daminɛ tugun mɔgɔ si kana bɔ kɛnɛma a b'a fɛ k'a ci f'i ye. O kuma a sɔrɔla ka na a bɛna kuma jama fɛ a ko ma ko Romain jama yali a b'a fɛ ka fiti wa a b'a fɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ala yɔrɔ wa yala a b'a fɛ ka masaya ka to a bolo a ka sinsin wa o kumana kira min bɔra nin an ka bɛɛ y'a kɛ an ka tugu a nɔfɛ n'an b'a fɛ ka kɛ a ye nin fɔ a ka jama ye. A kelen kun bɛɛ wele gouverneur bɛɛ wele ka bɔ a ka mara yɔrɔ bɛɛ la ka na a ye ne lase ma n'a b'a fɛ ka kisi n'a b'a fɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ n'a b'a fɛ a ka fanga ka barikaya fanga ka to an bolo o bɛna an ka tugu kira in kɔ a y'o de f'u ye n'o ye rasulu n'o de s'u ma. O kumana o kɛra min kan a ka mɔgɔ bɛ ŋunana ka muruti i n'a fɔ kungo fali bɛ muruti kana ka girin ka da da kan k'u bɔ ka taga ɛseke kuma in ma bɛn o ma. O taara sɔrɔ da tugulen no o ma se ka bɔ. Tuma min na Herakle y'a ye k'a fɔ k'u murutira a ye kuma min fɔ a ma bɛn o ma. O tuma na jiri tigɛra k'a fɔ ale ka jama o tuma limana o tuma tugu arasulu kɔ a jiri tigɛra sisan. O tuma na a k'a ka garijɛw ma k'a y'u lasegin a fɔ ko bɛɛ ka segin ka na. O tuma na a lamɛn k'i kanto ma ko ne ye kuma min fɔ aw ye sisan. N y'a kɛ de walasa ka essaye n'a sɔrɔ a b'a ka diinɛ fɛ a ye kuma yɛlɛma sisan. N y'a kɛ n'a sɔrɔ a b'a ka diinɛ fɛ n ye kuma in kɛ k'aw lajɛ de. Ko nka sisan n dar'a la ka fɔ tiɲɛ na a b'a ka diinɛ fɛ. A kɛra min a ka mɔgɔ ye sujuru bi an ye u jɔnna a ma u tugura a kɔ. Ko hɛrɛ kelen ka ko labɔra nin cogo in na a ma sɔn ka limaniya a y'a yira a ka mɔgɔ la n'u sɔnna a tun bɛ limaniya a tun bɛ kɛ silamɛ a y'a ye u ma sɔn min kɛ a fana tugura a ka mɔgɔ kɔ k'ale tun bɛ k'u lajɛ n'u bɛ ka diinɛ fɛ ko tiɲɛ na o b'u ka diinɛ fɛ o tuma na a tora diinɛ in kan o fana tugura a kɔ a ka ko laban na nin cogo in na a kelen ka tiɲɛ dɔn a banna ka tugu tiɲɛ na ala k'an bɛ kisi o ɲɔgɔnna ma. O la kitabu min n'an tun b'a kɔnɔna na ne ye badul wahyi wahyi dana cogoya min na o banna an bɛna dɔwɛrɛ daminɛ n'o ye kitabul imani ala k'an bɛn sɔrɔ a ma ala ka buhari kitabu in fɔlɔ wahyi de la ne ye k'a jira k'a fɔ wahyi daminɛna cogo di ala kira kan an ye halisa minnu fɔ o bɛɛ kumana wahyi ko de kan o kumana baabu min tugura o la o de ye kitabul imani. O tuma na a ye kitabul imani na ni yɔrɔ min ye ka da kan ni wahyu o de ye silamɛya yɛrɛ ko bɛɛ nana wahyu de sira fɛ ala kira bɛ ci min lase wahyu de do ala de b'a lase a ma o la kuma o kuma bɛna fɔ kitabu in kɔnɔ fo ka taa se a laban ma a bɛɛ wahyu de a o de yira n na fɔlɔ o tuma n'a sabatara k'a fɔ halisa bɛɛ wahyu de. I n'a fɔ kuranɛ yɛrɛ o fɔ ala ko kira ma wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim an ye kuranɛ jigin min jiginna i k'a walawala bon o walali de o de filɛ halisa ninnu ye ten i n'a fɔ ala kira yɛrɛ ko utitul quran wa misluhu ma'ahu ko ala ye kuranɛ d'ale ma ka tila ka ɲɔgɔrɛ di ka fara kan o de ye halisa ninnu ye i b'a dɔn k'a fɔ halisa ninnu wahyu don o tuma ni wahyu don an dara la mun bɛ san ka limaniya ma o de la a ye kitabu tugu a la k'a kɛ imanu kuma ye. O tuma ni kɔngɔn ɲɛ ko halisa ninnu ko wahyu don mun bɛ san an bɛ limaniya ma de a ye min fɔ ka da la k'a baara kɛ o de la a y'a daminɛ ni wahyu ye ka sɔrɔ ka jumɛn tugu a la o de ye limaniya ye parce que n'i y'a ni wahyu kuma mɔgɔ tɛ se ka baara limaniya ti la i tɛ se ka seli ni limaniya tɛ i tɛ se ka sun ni limaniya tɛ i tɛ se ka hiji ni limaniya tɛ diinɛ baara tɛ se ka kɛ fo limaniya o tuma n'i y'a dɔn k'a fɔ wahyu don ala fana ka kuma kan tɛ o tuma mun bɛ san i bɛ limaniya ma sisan o de la i ye filanan kɛ kitabu al-imani. O tuma ye baabu fɔlɔfɔlɔ min na kitabu imani kɔnɔna na o de ye baabu imani wa qawlu nabi sallallahu alayhi wa sallam ala kira ka kumakan min nana buniya alislam ala khamsin ko silamɛya jɔra duruman duuru kan a y'o de kɛ baabu fɔlɔfɔlɔ limaniya kɔnɔ o tumana silamɛya yɛrɛ jɔlen bɛ duruman duuru de kan o duruman kelen o kelen kɛli ye jumɛn ye limaniya. Duman kelen o kelen o bɛɛ sigilen bɛ limaniya de kan ni limaniya tɛ dɔrɔn i tɛ se ka a si baara kɛ duman fɔlɔ n'o ye kalima sahada ye duman filanan n'o ye sini ye sabanan n'o ye jara ye naaninan su a duurunan hiji nin bɛɛ bɛ sigi mun kan o de ye limaniya ye olu de ye baaraw ye baara minnu bɛ kɛ limaniya baaraw don o de la a y'o de kɛ baabu fɔlɔfɔlɔ ye. Ko limaniya ye kumakan de ye limaniya ye baara fana ye limaniya bɛ ji di a bɛ nagasi fana o tuma limaniya kumakanw b'a la baara b'a la a bɛ ji di a bɛ nagasi yanni baara dɔw bɛ yen nɔ olu kɛ ni limaniya ye kumakan dɔw bɛ yen olu fɔli limaniya ye limaniya a bɛ ji di adamaden bolo tuma dɔw dɔ bɛ se ka bɔ a la yɛrɛ fana baara ɲuman dɔw bɛ limaniya jiri i n'a fɔ jogojugu dɔw yɛrɛ bɛ yen o bɛ limaniya nagasi cogo min na ala k'an kisi limaniya nagasi ma. Komi a ko limaniya ye kumakan ye baara don a bɛ jiri a bɛ nagasi o dalilu bɛ yɔrɔ jumɛn buhari ye dalilu min na o la kuranaya wo a b'olu de na fɔlɔ minnu b'a jira k'a fɔ limaniya bɛ jiri a bɛ se ka nagasi fana o dɔ ye nin aya ye suratul fatihi la yazdadu imanan maa imanihim o tumana k'u bɛ baaraw kɛ minnu bɛ dɔ fara u ka limaniya kan limaniya min bɛ yen ka se ka dɔ fara a kan yazdadu imanan u ka limaniya ka jiidi maa imanihim ka fara limaniya kɔrɔlen kan limaniya min bɛ yen i bɛ baara dɔ kɛ walasa ka jiidi dɔ ka fara a kan o tuma nin aya ye baara ka fɔ adamaden ka limaniya a bɛ se ka jiidi parce que munna diinɛtigi dɔw bɛ yen taabolo dɔ b'a jira ka fɔ limaniya k'a tɛ jiidi i bɛ don silamɛ la ni limaniya min ye k'a bɛ to a nɔ na ko foyi ti fara a kan i n'a fɔ mirijawo b'o fɔ limaniya foyi foyi ti fara a kan tigɛ ti bɔ a la n'i donna dɔrɔn a b'a nɔ na o tuma aya in b'o nkalontigiya k'a fɔ limaniya ala yɛrɛ ko k'u bɛ baara dɔ kɛ min bɛ limaniya jiidi ka fara limaniya kɔrɔlen kan. Kafo fana na a b'a fɔ wa zidnahum huda o tuma denmisɛnnin ninnu k'ale y'u ka kanna jiidi kana jumɛn dɔ limaniya o de jidira o de la bagan dugumɔgɔw la n ye limaniya min sɔrɔ o de jidira fo bagan dugumɔgɔw la ka taa kulubɔ kɔnɔ n y'o suma limaniya jidi de y'o suma n bɛ yɛrɛ k'a fɔ limaniya a bɛ jidi. wayazidu llahu alladhina ala bɛ mɔgɔw fana jidi k'u ka limaniya jidi k'a da mɔgɔ minnu kamina hudan ala b'u jidi kana na. o kɔrɔ ye mɔgɔ minnu kalanna ka kɛ limaniyabagaw ye ala bɛ dɔ fara u ka limaniya kan. ɔ bukari min bɛ na ka yira k'a fɔ limaniya a bɛ jidi ala yɛrɛ ka kuma na mɔgɔ minnu kalanna ala bɛ dɔ fara u ka kana kan o kɔrɔ ye jumɛn bɛ dɔ fara u ka limaniya kan parce que kana ye limaniya sira de ye o tuma dɔ bɛ fara kana kan o de ye dɔ bɛ fara limaniya kan. o tuma na ko mɔgɔ minnu fana minnu kalanna zaadahum huda fala bɛ dɔ fara u ka kana kan ni mɔgɔ minnu kalanna ni min limaniyana ala bɛ dɔ fara a ka limaniya kan wa atahum taqwahum ka tila ka u sɔn ala ye siranya fara na o bɛɛ ye limaniya jili de ye. nin sura fana na suratu mudassir la a b'a fɔ k'ala bɛ mɔgɔw jidi minnu mana limaniya a b'u jidi limaniya la ni mun sɔnna ka limaniya ala b'u ka limaniya jidi ka dɔ fara a kan nin bɛɛ b'a la k'a fɔ limaniya a bɛ jidi dɔ bɛ se ka fara a kan. o tuma ala b'a fɔ yɔrɔ de la fana k'u b'a fɔ ko nin ye kuma ɲɛ dɔ fara jɔn ka limaniya kan munafɔku u bɛ ala kɛra ka kumakan lagosi kuma fɔlen u ye k'a fɔ nin ye dɔ fara jɔn ka limaniya kan. ala ko nka minnu dara la k'a bɛ dɔ fara olu ka limaniya kan nka minnu ma dara sa a tɛ fɛn fara olu de kan nka mɔgɔ mɔgɔ dara kumakan in na a bɛ dɔ fara u ka limaniya kan. nin bɛɛ b'a la k'a fɔ limaniya a bɛ jidi ni nana suratu tawba la. ala b'a fɔ ala min ka bɔ a kɔrɔ talen don ko tuma na a ye siraw ɲɛ n'o kɛra min kɛ ko dɔ fara u ka limaniya kan. makankaw ye gurupu min labɛn silamɛw kama u b'a fɛ ka silamɛw kɛlɛ ni gurupu ba min ye gurupu in fanga tun ka bon u ye mɔgɔ bila ka turu bagabaga k'u lasiran ko makankaw bɛ ka gurupu min labɛn aw kama nin sen kɛlɛ la a ye suru ɲɛ dɛ a kana taa dɛ ka silamɛw lasiran ala ko k'o kɛra min kɛ ko dɔ farala silamɛw ka limaniya kan u ma siran u taara kɛlɛ la dɔ fara limaniya yɛrɛ de kan bagabagali kɔfɛ u ma siran o ka limaniya kɔgɔra ka taa fɛ o bɛɛ b'a yira k'a fɔ limaniya dɔ bɛ fara a kan. ala b'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ fana azabu la ko k'a ma foyi far'o kan fo n'a kɛra yanni limaniya ani kisi yɛrɛkolo ye yanni u ka yɛrɛkolo ani u ka limaniya dɔ farala kan o kɔrɔ ye yanni kumakan wajuli a bɛ dɔ fara u ka limaniya ani u ka yɛrɛkolo kan ka taa la kuwa. o la bukari ni aya damadɔ ninnu na ka yira k'a fɔ ko limaniya a bɛ se ka jiri dɔ bɛ fara a kan i n'a fɔ limaniya dɔ bɛ se ka bɔ a la cogoya min na ni i ye limaniya baaraw dabila. walihubu filahi ka mɔgɔ kanu ala kama walibugudu filahi ka ban mɔgɔ la ala kama fana minali imani k'o yɛrɛ limaniya dɔ ye donc o kɔrɔ ye baara dɔw bɛ yen limaniya baaraw don. mɔgɔ min ni i n'a ɲɔgɔn sɔrɔ ala ko la a jɛra ala ko de ma a ka teriya ye ala ko de ye o tuma na ko ye limaniya ye walima mɔgɔ min fana n'a banna ala ko ma e banna a ma parce que a banna ala ko ma o de y'a fili tigɛ a la fana o tuma na ko fana ye limaniya de ye. o b'a la k'a fɔ limaniya a bɛ jiri a bɛ sɔrɔ hali mɔgɔ ka baara nɔfɛ baara yɛrɛ kɛra limaniya ye mɔgɔ min n'olu bɛ ala fɛ ka tugu mɔgɔ kɔ o ye limaniya de ye. wali mɔgɔ minnu banna ala ko ma k'a ban o tigi o la o fana o ye limaniya de ye. Umar ibn Abdulaziz o ye khulafaw yani dɔ ye ni mɔgɔw b'a wele k'a fɔ khulafaw rashidina durunan don hali n'a sɔrɔ i ka kalifa ma mɛn kosɛbɛ. ale ye lɛtiri sɛbɛn ka ci dɔ ma n'o ye adi ibn adi ye a ye lɛtiri dɔ sɛbɛn ka ci a ma a ye mun sɛbɛn a kɔnɔ inna lil imani faraiz ko limaniya min filɛ ko faridaw b'a la o kɔrɔ ye waajibiw b'a la k'i b'olu kɛ olu kɛlen waajibi yɛrɛ fana ye o bɛ limaniya baaraw la. sariyaw yɛrɛ fana b'a la f'i k'o sariyaw latagama olu tagama yɛrɛ limaniya ye fana. ani danro be limaniya na sida dai wo dan o kana limaniya di kana tuma ni yorema o re limaniya di ta sara kana bi no sida ta o fe kana limaniya di awo se ba ka se ba fe ngona ka ti adima ibnu adi ko ni mawa ni sara kan be da fa ko ka limana be da fa limaniya fardao koluke limaniya sariao koluke limaniya daro kogi daro limaniya ka tagasrao kulu kona nyina maya ok mani mo me dara jelen da fa ko ka limaniya ka da para do ni je de bara ka ko limaniya do be para ka do se ka wala parce que nunu ke bara ya pana mo ni jume limaniya na ka sini fardanu limaniya fardao ni bara mo be islam ya wajibu la kulu ke o da fardao yi ni o ke do be ka limaniya ji sharia tamani fa dina ga sharia o yo luke do biga limanya jidi afara ga da yo ga ni dana fa na o fana biga limanya jidi rukma suna mun me dina fa ru fana wali ale fana o be da fara limanya ka rukma ni mugam ni jora ni be kene ga kan be ga biga limanya ka ada fara rukma ara ka ko limanya do be fara ga fa me da fa ina fa kal fabla ka ko tuka o abse ga kere limanya fa do be bwala fa me ndara ti fa ga do ga ere ni iye dunu sinake ni bana fadoma ka ba sharia ma iga na da ro ni bana ka dai suno ka ba ulu ma ala bala ni mana kuna abe na ka tifa ka adama ti wala ka kishon sabunu jatara ne ko ni mugami masan kuru dafa ko fana ga limani ma dafa farda mu ni bana ma wali sharia re bana ma wal ma da re bana ka dai wal ma suno bana ka suno ke o ma siga ka re ga limani ma dafa ala ka be kishon a ko ni ye si soro nfile ka fɛn minnu fɔ ko limaniya donnen n bɛna tila ka sɛbɛnni kɛ ka ci ma ka bɛ walawala se k'a bɛ faamu a y'o de fɔ lɛtiri in kɔnɔ. o tumana ni sara yɛrɛ ka sɔrɔ n ma se k'o kɛ fana k'a fɔ ni aw bɛna to ɲɔgɔn bolo ko n tɛna sa fana o garanti tɛ n bolo. ɔ ni yɛrɛ fara fana a banna nka ni ala ye si dun ka fana dɛ n bɛna a bɛ walawala ye a y'o de fɔ a ka lɛtiri kɔnɔ. sayide jumɛn buhari ka laɲini na ka yira ka fɔ salafu ninnu yɛrɛ tun b'a ka fɔlɔmɔgɔ ka fɔ limaniya bɛ jiri o y'olu ka akida ye hali n'a sɔrɔ kɔsamɔgɔ dɔ nana ka fɔ ko limaniya tɛ jiri o tuma salafu ninnu ka kuma de yira ka yira ka fɔ olu tun bɛ mun kan akida la o de limaniya bɛ jiri hali n'a sɔrɔ murijɔ banna ma kɔsa kan ɔ dunu kalifaw yɛrɛ tun b'a kan i n'a fɔ min tɔgɔ fɔra umar ibn abdulaziz o tuma nin baara ka fɔ hadamaden ka limaniya a bɛ jiri mun b'a jiri o de ye limaniya baaraw ye. ni ye limaniya baaraw kɛ a b'i ka limaniya jiri ɔ ni yɛrɛ o baaraw kɛli to dun i ka limaniya fana a bɛ nagasi. ibrahim alayhi salam nabila ibrahim fana ye mun fɔ ala ye walakin liyatma'inna qalbi a ko ala n b'a fɛ k'a jira n na i bɛ sun ɲɛnama cogo di ala ko i ma limaniya wa a ko limaniya bɛrɛ tɛ nka n b'a fɛ n dusukun de ka sabati limaniya kan o kɔrɔ ye jumɛn n ka limaniya ka jiri. ni ibrahima ka kuma ye suratul baqara kɔnɔna na a y'a kɛmɛ kan bi wɔrɔ a ko ala n b'a fɛ k'a jira n na e bɛ sun ɲɛnama cogo di n b'a fɛ k'o jira n na n k'a ye ala ko kuma e ma limaniya wa a ko n limani do dɛ limaniya yɛrɛ de bɛ n na nka n b'a fɛ dɔrɔn n dusukun de ka sabati limaniya in kan sabati tɛ dɔwɛrɛ ye n ka limaniya in ka kɔgɔ de n b'o de fɛ o tumana buhari filɛ ka na n ka dalilu k'a fɔ limaniya bɛ jiri kira yɛrɛ y'a ɲini ibrahima k'ale ka limaniya ko dɔ ka fara a kan o yɛrɛ ka fɔ adamaden ka limaniya siga t'a la a bɛ jiri o tumana ala fana sɔrɔla k'a bila ka kɛwale dɔw kɛ minnu b'a a ka limaniya jiri. o tumana muwazi bin jabali fana ka kumakan nana ka yira k'a fɔ fɔlɔmɔgɔw b'a kan k'a fɔ limaniya bɛ jiri a bɛ se ka nagasi. a ko mɔgɔw dɔ ma i jiri sigina n'o min sa ko n b'a fɛ i ka sigi an fɛ an ka limaniya ɛri kelen kɔnɔna na o kɔrɔ ko limaniya tɛ yen wa la limaniya bɛ yen nka an ka limaniya ɛri kelen kɔnɔna na o kɔrɔ an ka ɲɔgɔn waaju ka dɔ fara an ka limaniya kan i sigi n fɛ an ka limaniya ɛri kelen kɔnɔna na o limaniya jumɛn ye an ka alako kumaw fɔ an ka darisiw di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn lakalan an ka ɲɔgɔn waaju o kɔnɔ dɔ na fara an ka limaniya kan ɛri kelen kɔnɔ an bɛ kuran jɛ min ko o kɔnɔna na an na dɔ fara an ka limaniya kan. buhari de ko dalu ka yira k'a fɔ muwazu yɛrɛ tun b'a kan ka fɔ limaniya a bɛ jeli ka fɔ a mɔgɔ dɔ ma karisa i sigi n fɛ an ka ɛri kelen kɛ ka dɔ fara an ka limaniya kan limaniya b'u la ka kɔrɔ nka a laɲini jumɛn ye ere kile yi o darsu wona do fara o gali mani aka kuma sabo ere tu ba kan ga poli mani a abi jiri sabo wala ga kuma ga nana ibn mas'ud ne abdullah ibn mas'ud alako al yaqinu al iman kulluhu ko daga ni ere de mani abe daga ni ko ere de mani abe do ko ko mo ga mo ni daga ni asro li mani ko ra o kuma ni mɔgɔ ma danganiya sɔrɔ o kɔrɔ ye limaniya bɛ yen nka a ma kɔgɔ fɔlɔ o kuma o b'a la k'a fɔ limaniya a bɛ jiri fo ka kɔgɔ n'i sera danganiya yɔrɔ ma i n'a fɔ sabakɛ b'a la kari cogoya min na mɛ bɛɛ dalu ye k'a fɔ limaniya a bɛ jiri k'a fɔ ko danganiya ko de ye limaniya bɛ ye danganiya ko ye limaniya bɛ ye kuma kɔrɔma don n'o tɛ fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔ min t'o ye o hali ni danganiya nana f'i ka baaraw de k'a sen fɛ nka ni mɔgɔ min ko danganiya bɛ na k'ala bato tɔw to yen dun o fana bɛ limaniya tiɲɛ na i n'a fɔ sufu sufu ko ko ni mɔgɔ sera danganiya yɔrɔ ma k'i bɛ se ka bato to yen i bɛ seli to yen i b'ala bato to yen n'i ka danganiya kɔgɔra o tuma n'o fana ka limaniya bɛ tiɲɛ o n'a fɔra ko danganiya de ye limaniya bɛɛ ye o kɔrɔ tɛ ko ni danganiya nana k'i ka baara bɛ bila tiɲɛ kelen n'o bɛ kɛ limaniya bɛ laban ka tiɲɛ de misali la a nana hadisa dɔ la ko alihaju arafa ko i ji arafa de ni mɔgɔ min taara arafa dɔrɔn k'i sen bɔ a la est-ce que i bɛ ɲɛna a ma ɲa i ji arafa ye nka tawafu b'a la tawafu yaani ifada b'a la safari marwa ninnu boli b'a la fɛn wɛrɛ b'a la nka ni mɔgɔ min ko k'a fɔra ko alihaju arafa e taara arafa kunbɛ ye arafa bana ka se ka dugu la bilen est-ce que i ji ɲɛna a ma ɲa nin ko ɲa belebele ma o kɔrɔ tɛ ko dɔrɔn ɲa ye. O la nga yani sabake ko ko danganiya de ye limaniya bɛ sufu ye min ta ka se k'a fɔ n'i ye danganiya sɔrɔ k'i bɛ se ka bato dabila parce que k'i ka limaniya sera a dan na k'i bɛ se ka bato yɛrɛ bɛ dabila pewu o ye tiyala k'an bila ɲini kisɛ ma o tuma n'a fɔra danganiya y'a ye o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko bato ka dabila n'i ye bato bila danganiya yɛrɛ bɛ laban ka taa i la tuguni ala k'an bɛn kisɛ ɲɔgɔn na ma. وقال ابن عمر عبد الله بن عمر فانا كو فنا صحابي لا يبلغ العبد حقيقة تقوى حتى يدع ما حق في صدره قال ما دين تسي يعني جون تسي لمنيا يعني على يسراني على حقيقة تسوما فو فن في نسيغا سيغالي مالا يقولوا توي نسيغالي مالا من يدعو بيان تبين يقول بيتوي n'o kɛra i bɛ se ala ye fɛn ye hakika ma nka fɛn fɛn n'a siga siga n'a jira ne b'olu kɛ o kumana siga t'a la i bɛ sɔn ka ala ko ta kɛ i n'a fɔ mina yɛrɛ b'a dɔ la cogoya min na a b'a fɔ yɛrɛ b'a mina k'a fɔ ko limaniya ye surunkɔrɔ sɔni limaniya ye a bɛ surunkɔrɔ sɔni de ye o bɛ dusukun na alisa ye a bɛ bukari kɔnɔna na o kumana fɛn fɛn ni i sigara la dɔrɔn i k'o to yen fɛn fɛn ni i sigalen b'a la dɔrɔn i k'o to yen. ni m'o to ye dɔrɔn i b'i yɛrɛ ye a tɔgɔ ye de jurumu kɔnɔ i n'a fɔ a nana yɛrɛ b'a dɔ la u y'ala kɛra ɲininka ɲuman ni juguman na u y'a ɲininka ani ni bere ni wari sigi ɲuman ni juguman na a ko ɲuman ye jumɛn ye k'o de ye jogo ɲuman ye ka tila k'a fɔ ko jurumu ye jumɛn ye fɛn fɛn ni i siga sigara la wa i bi k'a kɛ i t'a fɛ mɔgɔ ka bɔ a kalama fana k'i b'a kɛ k'o de ye jurumu ye. I bɛ ka fɛn min kɛ i bɛ ji dogo k'a kɛ e yɛrɛ t'a kɛ mɔgɔ ka bɔ a kalama k'o de ye jurumu ye o tuma na fɛn fɛn n'a siga sigara bila dɔrɔn i b'o to yen o de ye sahabakɛ ka kuma ye o b'a la k'a fɔ fɛn fɛn ni i t'a danganiya dɔn a sigana bi yali nin ka ɲi nin ma ɲi n'i y'o to yen o bɛ dɔ fara i ka limaniya kan a dɔw la n'i y'o kɛ fana a bɛ se ka dɔ bɔ i ka limaniya cogoya min na ala k'an bɛ kisi o ma o b'a la k'a fɔ sahabaw tun b'a kan ka fɔ limaniya dɔ bɛ se ka fara a kan dɔ bɛ se ka bɔ a la. Mujahidu fana y'a fɔ o ye tabiina ye ale tun bɛ saba min nɔfɛ o ye Abdulahi ibn Abbas a ye tafsir minɛ o bolo fo n'a fɔ a ye kalan kɛ saba wɛrɛ bolo Abdulahi ibn Umar ani Abu Huraira Jabir ani Abdulahi ibn Amr ninnu a ye kalan kɛ nin bɛɛ bolo ale tun ye tafsir donna nana ye a yɛrɛ ka waati la n'o ye tabiina ka waati ye. Mujahidu ko cogo di a ko shara alakum k'ala ye sariya di aw ma ala ye sariya di aw ma donc o kɔrɔ ye jumɛn sariya ninnu kɛli o yɛrɛ ye limaniya de ye ala ye sariya min di k'a fɔ de diinɛ sariya ye olu kɛli yɛrɛ ye limaniya de ye. rukuna kwara jume ausainaka ya muhammad alaku kirama kwani sarangana jima wa iyahu dinan wahidan yana nikira dunu ili ulu anye sarangana midi wa manwe musa walma ibrahima ude dina kilehi ega sharia kira toga sharia abe dina kilehi abela kadina rukuna sharia nuhun la batoli ude limaniyai inafana nakura nakona suratu surala ala ko kale sharia di awma dine na min ɲɔgɔnna dira nuhuma ani wahayu min nana ala kira ma o wahayu ɲɔgɔn nana ibrahima ma o nana musa ma o nana isa ma o bɛɛ lajɛlen ye sariya kelen de min bɔra ala yɛrɛ yɔrɔ o ye sariya ninnu labatoli de ye ko de ye limaniya ye ala ka sariya o min dira kiraw ma ni mɔgɔ min tugura kɔ k'o baara o ye limaniya ye. Jirabasi ko o mana ko kuranɛ ko suratu maida la shiriatan wa minhajan ko kura juma ye sabilan wa sunna o de ye tagasira ni suna ye ala ye sariya min fɔ kuranɛ kɔnɔ o de ye tagasira o de ala kɛra ka suna ye ala ye sariya min fɔ donc o sariya in kɛli o de ye limaniya ye o la ni mɔgɔ min banna ko sariya fana bɛ limaniya in fana a bɛ nagasi hali ni dara la ka fɔ ciden don mɛ a ka sariya ni banna o la dun siga t'a la limaniya fana bɛ nagasi nka ni i tugura la ko ciden don a ka sariya ni y'o kɛ fana limaniya fana bɛ jiri dɔ bɛ fara a kan an bɛ a ɲini ala fɛ ala ka dɔ fara an ka limaniya kan ala k'an ka limaniya sabati u bɛ se ka sɔrɔ ala ka dɔ wɛrɛ yira an na ala k'an ka limaniya jiri an b'a bila ta komi baabu wɛrɛ de bɛna daminɛ kura ye wagati koronna ka ban ala k'an sabati ala k'an ka limaniyaw jiri ala ka wa salamu alaykum wa rahmatulahi.